Çambayı sel aldı, bir yar sevdim, el aldı adam adam. Bir yar sevdim, el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim boynumda kaldı adam adam. Elim boynumda kaldı. Boy neymiş anam, neymiş aman aman, kader. Ateşten gömleğimiz. Çarşamba yok.